परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 20 जुलाई 1996 को लगभग 6 बजे फिक्की सभागार में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जीव मात्र में है परंतु मनुष्य मात्र में 3 शक्ति है। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। हम जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। इन 3 में से किसी को भी प्रधान लेकर के चले परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आपका खुद का अनुभव यह है, वो बात कहता हूं, आप कृपा करके ध्यान दें। बड़ी सीधी सरल बात है। करने की बात है, वो क्या है? मनुष्यों ने एक सोच रखा है कि मैं ले लूं, जो कुछ ले लूं, करना मतलब उपार्जन कर लूं, संग्रह कर लूं, सुख भोग लूं, ये 2 चीज है। संग्रह करके वस्तुओं का, रुपयों का, पदार्थों का, जमीन जायदाद का संग्रह कर ले और उनसे सुख भोग ले, ये एक करने की बात दिखती है। परंतु ये मनुष्य समझ सकता है, वे करना कब तक करोगे? क्या करने की शक्ति हरदम रहेगी? क्या संग्रह किए हुए पदार्थ रहेंगे? क्या सदा भोगते रह सकते हो? ये विचार करने की बात है। करने की शक्ति हरदम नहीं रहती, बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, हाथ इधर उठाना, करवट बदलना भी हाथ की बात नहीं रहती। तो करने की शक्ति सदा रहने वाली नहीं है और संग्रह भी सदा साथ रहने वाला है नहीं। संग्रह किया हुआ पदार्थ और साथी, क्या ये सदा रहेंगे? क्या उनके साथ हम रहेंगे? क्या वे हमारे साथ रहेंगे? ये मनुष्य के लिए खास बात है, ये पशु पक्षी नहीं समझ सकते। मनुष्य ये समझ सकता है कि पहले की अवस्था नहीं रही, पहले के साथी नहीं रहे, पहले की साधन सामग्री, सुख सामग्री नहीं रही, तो अभी के साथी साथ रहेंगे? अभी की वस्तुएं साथ रहेगी? अभी का सुख साथ रहेगा? यह हरेक भाई बहन सोचे। तो करने की शक्ति है और लेने की जो शक्ति है, ये निरर्थक हो जाएगी। जितना लिया है वो साथ जाएगा नहीं, साथ रहेगा नहीं। क्रिया हरदम साथ रहने, क्रिया के क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, वस्तु और व्यक्ति का संग होता है और वियोग होता है, ये सबका अनुभव है। आप पढ़े लिखे हो चाहे न पढ़े लिखे हो, कितने ऊंचे विद्वान हो चाहे बिल्कुल अक्षर मात्र का ज्ञान न हो, ये सब जान सकते हैं कि साथी सदा रहने वाले नहीं है, वस्तुएं सदा साथ रहने वाली नहीं है, और क्रिया हरदम करने की सामर्थ्य रहने वाली नहीं है, कर नहीं सकेगा हरदम। तो वस्तुओं से, व्यक्तियों से और क्रियाओं से रहित तो होना ही पड़ेगा। इसमें एक मार्मिक बात है कि जब एक दिन आएगा तो करने की शक्ति नहीं रहेगी, वस्तु के साथ नहीं रहेगी, व्यक्ति के साथ नहीं रहेगी, तो इन व्यक्तियों को रहते हुए अपने अलग हो जाए, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तून तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि समय बीतने पर पश्चाताप करना पड़ेगा, अंत में तेरे को छोड़ देंगे सभी, तो ये छोड़ देंगे तब दुख होगा। भजंत स्वातंत्र दतुल परितापाय मनुष, हम तो संग चाहते हैं और वो छोड़ चले जाएंगे तो बड़ा संताप होगा, जलन होगी कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि ये हमारा पुत्र है, हमारा साथी है, हमारा मित्र है, ये अलग हो जाएगा, ये हमने जाना था, तो संताप होता है और होता है अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह हो तो आप लिख लेना, व्याख्यान के बाद पूछ लेना। कल मैंने बात कही थी, आज फिर कहता हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बड़ी चेतावनी की बात है कि संसार का वियोग मुख्य है, वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। छोटी सी बात है, बड़ी ही मार्मिक बात है। अवश्यम यातारश्चिरतरमुषित्वा विषया, बहुत समय तक पदार्थ रहेंगे, व्यक्तियां रहेगी, करते रहोगे, परंतु एक दिन इनका वियोग होगा, सच्ची बात है। तो समझदार आदमी को चाहिए कि पहले से ही अपने अलग हो जाए, सबके पहले बात नहीं कि एक दिन यह वियोग होगा। जो उत्पन्न होती है वस्तु वो नष्ट होती है, जो संयोग होता है उसका वियोग होता ही है, जीने का मरना होता ही है, ये वियोग नित्य है। संसार का संयोग अनित्य है, ये रहेगा नहीं। तो बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि अपने मन से इसका वियोग कर ले, और इसमें सार चीज क्या है, सेवा है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग के उनकी सेवा करो, दीन दुखी गरीब अपाहिज अंगहीन वस्तुहीन उनकी सेवा करो, करने में सेवा ही मुख्य है। सेवा भी हरदम कर नहीं सकोगे, परंतु सेवा करने से जो आपका वस्तुओं से शरीर से संबंध विच्छेद होता है वो वियोग नित्य है। सेवा करने में धन खर्च कर दिया, वियोग हो गया, तो संसार का वियोग नित्य है। अपने भोगने भोगते भोगते भी छूटेगा पर दुख होगा, और दूसरों की सेवा में लगा दोगे तो सुख होगा। पक्की बात, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। ये वस्तु में चली जाएगी, हम साथ नहीं रह सकेंगे तो दुख होगा, और पहले से ही इनसे उपरा हो जाए। संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का है, अपने पास में तन है, मन है, वचन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, जो अपने पास मिला है उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने में हम प्रयोग करते होंगे। आप रुपया खर्च करते हैं दूसरों के हित के लिए तो रुपयों का त्याग आपसे होता है, और त्याग ही नित्य है, और त्याग शांति अनंतरम, तो तिपिसाब भी ठीक हो जाता है तो शांति मिलती है। मलिन से मलिन वस्तु हुआ कि त्याग से शांति मिलती है। तो दूसरों की सेवा में जितना समय लग जाए, जितना आपका बल लग जाए, जितनी आपकी योग्यता लग जाए, जितना आपका पद लग जाए, जितना आपका अधिकार लग जाए, उतनी शांति मिलेगी। और फिर आप अलग चले जाओ तो दुख नहीं होगा। जान करके आप लाख रुपया लगा दो तो दुख नहीं होगा, और बिना जाने बिना चाहे 5-10 रुपये भी चले जाएंगे तो दुख होगा। पक्की बात है एकदम सच्ची। तो अपने पास चीजें वो सेवा के लिए है, संग्रह और सुख के लिए नहीं है। ये दो बात के लिए ही आज सब लोग कर रहे हैं, इसका अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा ही। ना तो संसार से सुख लेते वो साथ रहेगा, ना संग्रह करते वो साथ रहेगा, इनका वियोग होगा। और आप सेवा में लगा दोगे आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, सुख होगा। त्यागा शांतिर अनंतरम, तत्काल शांति होती है त्याग करने से। ये खास बात सीखने की है, मनुष्य शरीर में आकर ये बात सीखनी चाहिए। सेवा करो यथा योग्य, जितना आप दे सकते हो इतना। कोई आकर मांगे कि धन अधिक दे दो, अधिक कैसे दे दे भाई, इसमें जितना अन्न मैं खाता हूँ, जितना मैं कपड़ा पहनता हूँ, इतनी चीज आपको चाहिए उतनी दे दूंगा। भोजन करो वो आप ले लो, आवश्यक कपड़ा है ले लो, सब कैसे दे दें। हमारे पास कितनी चीजें हैं वो क्या मेरे लिए है कि आपके लिए है, सबके लिए है। तो भगत भगत पर आवश्यकता अनुसार सेवा करना है। सबको एक कैसे दे दे, एक कोई कैसे दे दे, सभी एक को देने का हमारा अधिकार नहीं, हम ही अकेले इसको रखे ये भी अधिकार नहीं। अधिकार है कि आपका निर्वाह है जितनी आप चीज ले लो, और हमारा निर्वाह जो हम ले लें, बाकी पड़ी है वो किसकी पता नहीं। भागवत में नारद जी महाराज पांडवों के पास आए, उन्होंने बड़ी बातें कही, चारों वर्णों के धर्म बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों आश्रमों के धर्म बताए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, और स्त्रियों के धर्म बताए, पुरुषों के बताए, और सन्यास का धर्म बताया कि त्याग सबसे बड़ा है, त्याग से बड़ी शांति मिलती है। तो पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहते हुए भी त्याग हो सकता है क्या, क्या बाबा जी बढ़ने से ही त्याग होता है? कहना यावत ब्रियत जठरम तावत सत्व ही दे ही ना, जितने से आपका निर्वाह हो जाए, अन्न से, वस्त्र से, जगह से, जल से, औषध से, जिसका आपका निर्वाह हो जाए वो तो चीज आपकी। अरे अधिकम योग मन्यता, अधिक को जो अपनी मानता है, बड़ी कड़ी बात कही है, चेत करें थोड़ा। नारद जी बोले अपने निर्वाह से अधिक का जो मालिक बनता है, अभिमान करता है कितना धन मेरे पास है, तेना वो चोर है। और चोर कहने छोड़ा नहीं, दंड मर दी, डंडा पड़ना चाहिए उसके, जैसे चोर के पड़े ऐसे डंडा पड़ना चाहिए। क्यों, तुम्हारे हक की चीज तो खाओ पहनो, निर्वाह करो, इतनी तुम्हारी है। दूसरे की निर्वाह की चीज दूसरे को भी दे दो, बाकी रहेगी जिसकी जिसकी रहेगी, जैसे कमला अधिक योग मंडी है तो सस्ते ना, और दंड मार रही, मुझे दंडा पड़ना चाहिए। अधिक अभिमान करता है, मेरी है, अभिमान नहीं। आप उपार्जन करो, रक्षा करो, ये तो आपका काम है, परंतु आप छापा मारो, कब्जा कर लो, ये ठीक नहीं है। क्यों, कब्जा रहने वाला है नहीं? कितना दिन कब्जा करो, कब तक आप रहोगे, कब तक वे वस्तुएं रहेगी? आपसे जाने वाली है तो जाने वाली दे करके खर्च कर दो, निहाल हो जाओगे, और संग्रह का भाव लेकर मरोगे तो दुख पाना पड़ेगा। हाय हाय, आज इतना धन छूट गया, हमारा परिवार छूट गया, हमारी वस्तुएं छूट गई, हमारी जमीन जायदाद छूट गया, दुख होगा। हमारी है नहीं, इसका उपार्जन करना, पालन करना, यथो यथा योग्य सबकी सेवा करना, ये मनुष्य का रहने का तरीका है। हरेक काम करना हो तो उसका तरीका समझो, उसकी विद्या समझो। हरेक की विद्या चाहिए, रसोई बनाना आप जानते हो तो रसोई की विद्या है, और करते हो तो रसोई होती है। जानते नहीं करते हो तो असली रसोई नहीं बनेगी, और जानते हो और बढ़ाते नहीं हो तो भी नहीं बनेगी। तो अंत में ये सब छूटेगी, इस बात को निश्चय जानो। तो यथायोग जैसे अपने लिए निर्वाह एक वस्तु खर्च करो, ऐसे निर्वाह लिए दूसरे को दे दो। भाई भोजन जो करो, खा लो रोटी, खा लो, इतना ही। अधिक हम कैसे दे दे, अधिक हमारी भी नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं है, एक को कैसे दे दे? क्यों का हिस्सा है, हमें पता नहीं किसका है ये। इस वास्ते निर्वाह की चीज दूसरों को दे देना ये धर्म है। कल भी बताया, आज भी बताया हूँ, मनुष्य की दो बात है, एक तो भगवान को याद करना और एक जनता की सेवा करना। ये दो होने से ही मनुष्यता है। अगर सेवा नहीं करता तो मनुष्यपना नहीं है, और भगवान को याद नहीं करता तो मनुष्यता नहीं है। पशु पक्षियों पर, कुत्ता गधा जीव, इन पर दायित्व नहीं है सेवा करने का। सेवा आप ले सकते वृक्षों से, पशुओं से, पर सेवा भी कर नहीं सकते। सेवा कर सकता है मनुष्य, और भगवान को याद रखता है मनुष्य। तो ये दो बात बिना मनुष्यपना नहीं है। तो सब वस्तुएं हैं छूटने वाली, उनके द्वारा दे करके त्याग खरीद लो, और छूट जाएगी तो मुक्ति नहीं होगी। अगर छूटने से मुक्ति हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होनी चाहिए। शरीर भी छोड़ जाते हैं, धन छोड़ जाते हैं, जमीन जात सब छोड़ जाते हैं, छूट जाती है, तो छूटने से मुक्ति नहीं होगी। त्याग शांति निरंतर, अपने मत समूह घर में बैठे हुए भी मेरी नहीं है भाई, अपने घर वालों की जितने निर्वाह हो इतनी है, और कोई अभावग्रस्त आवे भूखा तो उसकी निर्वाह कीजिए, उनको भी देना है, इससे बार सबको देना है। ऐसे रहने से शांति मिलेगी। घर में रहना का ये बड़ा सुंदर तरीका है, और अपनी मान कर करो तो मृत्यु समय में बड़ा दुख होगा भाई, क्यों? वस्तु तो छूटेगी, क्रिया भी बंद होगी, व्यक्तियों का भी वियोग जरूर होगा, ये निश्चित बात है, इसमें संदेह नहीं है। तो जनता स्वातंत्र्यात, अगर वे चीज चली गई तो अतुल परिताप आया मन, मन के बराबर संताप होता है, और स्वयं तकता ये थे, आप स्वयं दूसरों की सेवा में लगा दे तो शांति मिलेगी। तो जितनी वस्तु है वो अपनी नहीं है, भगवान की है, उसकी रक्षा के लिए आप हो, उपार्जन करो, रक्षा करो, पालन करो, और यथा योग्य दूसरों को देते रहो। आप जब तक देते रहे और है तो हमारी नहीं, छोड़ के दुख नहीं होगा। मकान छोड़ने से दुख होता है, पर तो यहाँ बैठे और सत्संग हो जाए छोड़कर जाते हो, दुख होता है क्या? क्यों नहीं होता? कि हम सत्संग के लिए ये भवन लिया है, उसे बैठे सत्संग करके भी चल रहे हो, और कब्जा ही कर लोगे तो सत्संग के लिए भी नहीं मिलेगा। आज बड़े बड़े मकान खाली पड़े हैं, पर किराए में देते नहीं, कि दे दे तो वो कब्जा कर लेगा, तो कब्जा करने की भावना के कारण से खाली जगह तुझे को नहीं मिलती, और कब्जा नहीं करे तो मिलती है। ये आपने ये भवन लिया सत्संग के लिए तो आपको मिल जाता है, और कब्जा करने के लिए तो मिलेगा। तो संसार की वस्तु कब्जा करने के लिए नहीं मिली है, उसके द्वारा उपकार करो, अपना भी निर्वाह करो, औरों का भी निर्वाह करो, तो भगवान बड़े राजी होंगे। ईमानदारी है और उसको कब्जा ही कर लेना है, बेईमानी है। तो बेईमानी से बचना है, अगर बेईमानी से बचे मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। वस्तु व्यक्ति क्रिया याद करो, तीन चीज। वस्तु ये वस्तु है, और व्यक्ति ये शरीर है, और ये क्रिया है, करना है, ये नित्य नहीं है, इसका वियोग नित्य है। तो जान करके दूसरों की सेवा में लगाते यथा योग्य, जितना आप कर सकते हो। माल पर जगह तो होता है, इनकम पर भी तो टैक्स होता है, तो ज्यादा थोड़ी लगता है, जितना आपके पास उतना लगता है। इनकम नहीं है तो टैक्स भी नहीं लगेगा। तो आपके पास जितनी वस्तु है उतना लागू होता है, तो यथा योग वितरण करते रहो। भाई हो चाहे बहन हो, चाहे किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी, पारसी, कोई कौन हो, ये दो कायदा नहीं है, सबके लिए एक कायदा है। ऐसे के जो आचार्य बड़े बड़े हुए हैं उन्होंने ये बात कही है। इस वास्ते सेवा में अपने लग जाओ, खट करके परिश्रम करके सेवा करो, और वस्तुओं को दे करके सेवा करो। संसार को दुखालय बताया, दुखालय में शाश्वतम, और सब जग ईश्वर रूप है बताया है। ध्यान देना, संसार ईश्वर रूप, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब जग साक्षात ईश्वर रूप है, और दुखालय है संसार। तो दोनों कैसे कि संसार से सुख चाहते हो तो दुखालय मिलेगा, किसे सुख नहीं मिलेगा, और सेवा करना चाहते हो तो ईश्वर साक्षात सेवा, ईश्वर की सेवा करो, जो फल होगा वो जनता जनार्दन की सेवा करो, जनता जनार्दन है। अपने तन से, मन से, वचन से, विद्या बुद्धि योग्यता से सेवा करो, निहाल हो जाओगे। सेवा करने से संबंध टूटता है, और सेवा लेने से, सुख लेने से संबंध जुड़ता है, और संबंध रहेगा नहीं, वियोग होगा, दुख होगा। इस वास्ते सेवा करने के लिए संसार का संबंध है, ये बांधने वाला नहीं है, ये मुक्ति देने वाला है। तो सबकी सेवा करो, तो हमारी क्रिया, हमारे पदार्थ, हमारी व्यक्ति हमारी नहीं है, सेवा करने के लिए है, तो कल्याण होगा। कल जो पूछा तत्व ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान हो जाएगा जब पदार्थ और क्रिया को अपना नहीं समझोगे। यदा ही नेन्द्रियास्ते तु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ सोचते। अब योगारूढ़ हो, योग गीता का योग आ जाएगा। यदा ही नेन्द्रियास्ते तु न तो विषयों में आसक्त हो, और न कर्मसु न कर्म में आसक्ति हो। शरीर भी व्यक्ति है, वस्तु है, अभी इन वास्ते ने योगारूढ़ हो जाओगे तो आप घर में बैठे हुए आप योगी हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात है, जो संसार छोड़कर एकांत में बाबा जी बनकर जाते हैं, पर मन वासना में रह जाएगा, वासना रहेगी तो साधु होने पर भी कल्याण नहीं होगा, और गृहस्थ में बैठे हुए भी सब पदार्थ है, सबके है भाई, इससे बार हम भी ले लें, तुम भी ले लो, सब ले लो, जब तक जियो ले लो, चलो छोड़ दो, फिर आप अपना आप ही समझेगा, हमें क्या मतलब इससे, इसे हमें क्या मतलब, हमारे साथ रहना तो है। इस वास्ते उपयोग में लाने के लिए चीज मिली है। मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में तत्व ज्ञान होता है, मिली हुई चीजों को अपनी न मानो, सेवा के लिए मानो, मुक्ति हो जाएगी, अपनी नहीं मानो बंधन हो जाएगा। पक्की बात, सच्ची बात, सीधी बात है। तो पदार्थ भी वियोग होने वाले हैं, व्यक्तियों का भी वियोग होने वाला है, क्रिया का भी वियोग होता है। संसार से वियोग ही नित्य है, नित्य परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। रहते हुए अपना न मानो तो आप त्यागी हो गए। हम यहाँ बैठे हैं, ये तख्ता भी है और माइक भी है, हम बोलते हैं हमारे काम धंधे में कोई बाधा नहीं करता, परंतु हम कहीं कब्जा करें तो कहते निकलो यहाँ से, नहीं रहने का। तो कब्जा मत करो, आप भी काम में लो, औरों के भी काम में लो, औरों के भी सुख हो जाए, आपके अपना काम में लो, इसकी कोई मना नहीं है। कब्जा करने की मनाही है, कब्जा रख सकोगे नहीं, क्योंकि है नहीं आपकी चीज। संसार का सुख ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता है, कि वो सुख आपका नहीं है। अरे भगवत संबंधी सुख आपके पास जाएगा नहीं। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद वो जाएगा नहीं, क्यों, वो सुख आपका है। तो भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर, उसका सुख है, उन पर हमारा हक लगता है, तो वो सुख मिटेगा नहीं कभी, और संसार का टुके टिकेगा नहीं कभी, क्योंकि ये सुख आपका नहीं है, ये दूसरों का है। छापा मारा कब तक रहेगा अपने पास में, सीधी सरल बात है। न वस्तु रहेगी, न क्रिया रहेगी, न व्यक्ति रहेगा, न सुख रहेगा, न आराम रहेगा, न मांग रहेगा, न पढ़ाई रहेगी, न आराम रहेगा, ये कैसे रहे? आपका नहीं है ये, भगवान आपके, भगवान जो आनंद है वो आनंद सदा साथ रहेगा। यंग लब्धवाचा परम लाभ मैंने देना तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, उसमें स्थित होने पर कूड़ा भी दुखी नहीं पड़े, फिर दुख से विचलित नहीं होंगे। अपनी चीज मिलने पर ऐसा संतोष होगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े किया जाए तो आपके आनंद में कमी नहीं रहेगी, क्यों, टुकड़ा टुकड़ा शरीर का ही होगा, शरीर तो मरेगा ही, ये तो जाने वाला ही है, मरने वाला ही मरता है, नहीं मरने वाला मरेगा, इसका तो वियोग होने ही वाला है, तो इसमें दुख आएगा भाई। निर्वाह करो आप अपने अन्य जल है वस्त्र है मकान जिसे निर्वाह हो जाए, आप भी करो और भी करो भाई। इस वास्ते निर्वाह की सब कुछ चीज दो छूट है, और भी भूखा धन दे दो, वस्त्र दे दो, औषध दे दो, जल पिला दो, इतना ही देंगे भाई, इतना हम लेते हैं, आप अधिक कैसे दे देंगे, सब पर हमारा अधिकार नहीं, इस बार सब दे भी नहीं सकते, हम तो उतना दे देंगे। आपकी मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं है, तत्व ज्ञान हो जाएगा। ये पदार्थ और क्रिया में जो मन का खिंचाव है, आसक्ति, यही बंधन है। मन का क्रिया करने में और पदार्थों के व्यक्तियों के साथ जो सुख का संबंध है, ये बंधन है। सेवा का बंधन बंधन नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। इस वास्ते ये सब सेवा के लिए है, मिली हुई चीज है, वो मिली हुई का त्याग कर तो मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल मुफ्त में मुक्ति। अब घर का क्या लगता है, घर का क्या खर्चा है, जब जन्मे मांगे नंग ढंग जन्मे थे, अरे मरोगे तो लाश भी यही पर यही दूजे उठावेंगे, तो बीच में मिली है उसको दे देने से कल्याण हो जाए, कितना सुगम कल्याण है। अब घर का क्या खर्च हुआ, अपने घर का क्या खर्च हुआ बताओ, अपने खर्च को सुनी जो मिली है वो आराम पूर्वक बड़े आदर से दूसरों को देते जाओ, बाकी रहेगा तो बंधन नहीं होगा, दे दिया उसका बंधन छूट ही गया, इतनी सुगमता से मुक्ति हो जाए, तब तो ज्ञान हो जाएगा। योगा रूढ़ होते योगा रूढ़ ही नेन्द्रिया न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगा रूढ़स्तदोच्यते। यदा ही यदा तदा जब जब जब तक इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं, व्यक्तियों में आसक्ति नहीं, क्रियाओं में आसक्ति नहीं, और किसी व्यक्ति से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, सेवा का संबंध है। माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन करो, भाई बच्ची आदि की सेवा करो, पूजा का पालन करो, रक्षा करो, कब्जा मत करो अपना, क्यों, कब्जा ठहरेगा नहीं, क्या कब्जा रख सकते हो, सदा अधिकार है रखने का, अधिकार रखने का मिला ही नहीं है, सेवा करने का अधिकार है, तो अधिकार से सेवा करो, मुक्ति होगा, कल्याण होगा, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। इस वास्ते जो सुख मिला है तो करने की शक्ति हमारी है, वो संग्रह करने में न लगा कर सेवा करने में लगाओ, जितना है आपके उतना ही करना है। बहुत धनी आदमी ज्यादा खर्च करता है, जो कम धन है वो कम खर्च करता है, पर पुण्य कम नहीं होता है, पुण्य कम नहीं होता है। लाखों करोड़ों रुपया लगाने से धनी को जो मुक्ति मिलती है, गरीब को थोड़े लगाने वही मुक्ति मिल जाती है। कोई पास है ही इतना ही, अधिक कहां से लगावे। इस वास्ते थोड़ा धन है, थोड़ी शक्ति है, उसका जल्दी कल्याण होता है। ज्यादा शक्ति है, ज्यादा धन है, उसका कल्याण देरी से होता है। क्यों? खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, शक्ति मुताबिक करना पड़ेगा। सतसारू दत्त पार्टी नापो कहे तो नरा, निपट न करो न दीजिए उन घरा। जितनी शक्ति है उतना करो तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अरे त्याग तो उतना ही करना है, जिसने आप पकड़ा है उसे त्याग करना है। संसार त्याग तो हुआ हुआ है। ज्यादा मुक्ति तो स्वतः सबकी है। अब बंधन इतने भाई बहन बैठे हैं, जिसको अपना घर माना है, अपने कुटुंबी माना है और अपना धन माना है, बहुत बड़ा है। क्या वो चला जाए तो चिंता होती है? वो हमारा ही नहीं तो जो हमारा माना है उसको सेवा में लगाना है। सेवा का उद्देश्य कि वो सब लगा दो ये नहीं है, फेंक दो ऐसा नहीं है, सब दे दो ऐसा नहीं। उद्देश्य सेवा का है, लक्ष्य हमारे सेवा का है। जितना कर सके वो दे दिया, जितना पा सके पा दिया, बाकी चल दिया, दूसरा अधिकारी नहीं। कितनी सुगमता से मुक्ति होती है, सरलता से मुक्ति हो जाती है। अपने लिए न करके दूसरों के लिए करना। अपने लिए तो आप जप ध्यान करते हो, तपस्या करते हो, पढ़ाई आदि करते हो, जो अपने लिए तो बंधन हो जाता है। राक्षस क्या था? अपने लिए था, मैं कभी न मरूं तो राक्षस हुआ। ऐसे अपने लिए चाहता हो तो राक्षस होता है, वो तो असुर होता है। हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, ये दूसरों के लिए, औरों के लिए, कल्याण भी औरों के लिए, तो अपना मुंह तो कल्याण हो जाएगा। आप दूसरों के लिए धन को मानो तो धन आपका बंधन कैसे करेगा? औरों के लिए मानो, औरों के लिए है, जितना दे दिया दे दिया, सदा व्रत लेकर बैठे, जितने आए प्राणी भोजन करा दिया, बाकी बचा पड़ा, तो कोई आए तो उसको ही दे दिया, तो दे दिया, उससे भी मुक्ति हो गई, उसको अपना नहीं उससे मुक्ति हो गई, अपना मना बंधन हो गया। आप एक बात सुने, एक बात याद आ गई, हम साधु हैं, अब साधु है, आप सुनने वाले, मैं सुनाने वाला हूँ, अब सुनने वालों पर मैं अधिकार करूँ, तुम हमारे शिष्य बन जाओ तो फंस जाएंगे ना हम। मेरा हुआ फंसा, ममेती जब भेद बंधन न ममेती विमुचित, तो नया बंधन कर ले तो घर वाला ममता थी, फिर नया काम कर ले नया फिर बंधन हो जाएगा, अब क्या फायदा निकलेगा? अरे वो छूटेगा बिल्कुल जरूरी। क्या चेला साथ रहेगा? क्या गुरुजी साथ रहेंगे? साथ तो रहेंगे नहीं, दूसरे जा तो चिंता होगी, शोक होगा। हमारी सत्संग में सुनने वाले आज आप, कल ना आए तो मन में चिंता होती, नहीं आए पर हम चाहते ही नहीं, आवे तो मौज की बात, ना आवे तो मौज की बात, क्या बताऊंगी हमारे। ज्यादा आ गए तो ज्यादा को सुना दिया, थोड़े आए तो थोड़े को सुना दिया, संबंध में जोड़ा ही नहीं। अरे सुबह जोड़ देंगे तो आपके सुख दुख में हम सुख दुखी होंगे, हमारे श्रोता के धन चला गया, क्या करने का, रो और क्या करो, रो, थोड़े का काम किया तुम रो, क्यों मुफ्त में क्यों बंधन ले। हम सेवा का संबंध रखे, म्यूनसिपालिटी है तो मेरा महोत्सव हो उसमें सेवा समिति वाले जाते हैं, सेवा करते हैं, मेले में खूब सेवा की, फट ऐसा परिश्रम किया, भक्त पर रोटी नहीं खा सकते, भक्त पर जल नहीं पी सकते, इतनी सेवा की, परंतु ममता होती है क्या? वहां से चल दिए चल दिए, ऐसे सेवा के लिए संसार में रहो और भगवान के लिए रहो, भगवान का स्मरण करो। तो सेवा करने से बंधन नहीं होता है, बंधन तो मेरा मानने से होता है, चाहे बेटा मान लो, चाहे शिष्य मान लो, चाहे संबंधी मान लो, और भी तो श्रोता ही मान लें, हमारे श्रोता है ये, हमारे श्रोता है, और दूसरी जगह में सत्संग में चले जाए, कहते हमारा श्रोता चला गया, क्या करें? और क्या उपाय बताओ, क्या आपको मान देंगे हम? क्यों हमारे माने आवे जो प्याऊ बहुत जल पाया दे उसको नहीं आया न पाया तो क्या हर्ज होगा। अब सुन ले सुना दिया हम नहीं आते अच्छी बात भी कि आएंगे बहुत ही बढ़िया बात दोनों मरी अरे सिद्धि सिद्धि समूतवा सम तुम योग उचित है आने पर न आने पर समता रहती है असम योग है अग्नि तो संयोग होने दुख होगा। कितनी शुद्ध बात है कितनी सरल बात है कितनी कल्याण की सीधी बात है कितनी मुक्ति की सीधी बात है एकदम सीधी सरल बात है। तो करना क्रिया और पदार्थ और व्यक्ति इनका सेवा करो क्रिया भी दूसरों के उपकार करने के लिए करो वस्तु भी औरों के सुख देने के लिए व्यक्तियों की भी सेवा करो अपना निर्वाह अपना भी करो। वो क्यों करेंगे नहीं खाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे भोजन भी करेंगे सेवा करने के लिए जल भी पियेंगे सेवा करने के लिए कपड़ा भी पहनेंगे सेवा करने के लिए आराम भी लेंगे सोएंगे सेवा करने के लिए तो हमारा खाना पीना पहनना भी सेवा के लिए सेवा ही आई वो क्यों उद्देश्य हमारा सेवा है भोग भोगना है ही नहीं भोगे रोग भयम भोग में रोग होगा दुख होगा संताप होगा। तो इस संसार में रहने की विद्या है ये जो हम इकट्ठे हुए आप हम आपके लिए हमारे लिए विद्या सीखना है रहने की विद्या सीखना है हर एक काम के जो विद्या होती है ना तो जो ऐसे रहना सीख जाए ठीक तरह से तो कितना आनंद होगा कितनी शांति होगी कितना सुख होगा कितनी मौज होगी दुख का निर्देश ही नहीं है दुखकार ही नहीं है। आप इतने सुनते हैं आप चले जाए तो मेरे को दुख होगा पर हमें मालूम हमारे श्रोता है जो हमारा किया फिर रोना पड़े दुख होगा। अपने तो सेवा करना है ज्यादा आ जाए तो अधिक की सेवा हो जाएगी कम आए तो कम की सेवा हो गई। हम सेवा करने के लिए बैठे हैं अब ज्यादा और कम हम क्या करें जितने आए सेवा कर देंगे मौज की बात रहेगी। ऐसे घर में कोई जन्म जाए तो ज्यादा सेवा करो बच्चा एक जन्म गया एक सदस्य और आ गया सेवा करने के लिए एक ब्याह कर आ गई तो भाई इसकी सेवा करो आ गए इनकी सेवा करो मर गए तो वो सेवा करो जला दो द्वारसा कर दो और नारा मिल करो खत्म करो सेवा कर दो जीवे तो सेवा मरे तो सेवा। अब लेना होते होगा तो दुख होगा लेने के लिए ये एक अटकल है भैया संसार समुद्र है। अब समुद्र में जल में आप खड़े होकर ऐसे पानी को लोगे डूब जाओगे हाथों से मारे उतर जाओगे ऐसे संसार के सेवा सुख लेने के लेने के लिए करते हैं। अब ये बात समझ में आवे कैसे आप लेने की रात दिन जोड़ते हो कल बात आवाज आई थी कि हम दूसरों की सेवा ही सेवा कर लोग मूर्ख कहेंगे तो मूर्ख कह दो चाहे हमारा कल्याण हो जाएगा अरे लेने ही ले लो डूबोगे ही मिलेगा कुछ नहीं हाथ लगेगा उसमें सब छूट जाएगा। तो मुफ्त मिली हुई चीज से उपकार करके सेवा करके मुक्ति ले लो मुफ्त में मुक्ति मिलती है। घर का खर्चा क्या हुआ अपना खर्चा क्या हुआ बताओ मिली हुई चीज सेवा के लिए है जब है तब तक करते रहो चल जाओ जयराम जी की आफत मिटगी। सेवा करने में आफत होती है जब कुछ चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं तो सेवा में आफत होती नहीं चाहने से दुख होता है संताप होता है। तो हम नहीं चाहे सेवा करना चाहे आप कम आ गए तो कम कर गए ज्यादा आ गए तो बड़ी आनंद की बात सबकी सेवा बन गई अरे हम तो नहीं आएंगे सब बड़ी कृपा अच्छी बात है पधारो कृपा करो हमारे पर सुनो नहीं हम नहीं सुनते अच्छी बात क्या दुख होगा हमारे को। ऐसे संसार में केवल सेवा करने के लिए रखो तो करना क्या है सेवा है ये करने की शक्ति पदार्थ जितना ही बात त्याग के लिए है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है हित करने के लिए है ये सब सेवा के लिए है क्योंकि अपने पास मिली है अपने छूट जाएगी साथ रहेगी नहीं तो इसका उपयोग अपने खाने पीने में अपने स्वार्थ लगा तो रोना पड़ेगा कि हमारा इतना धन था इतने बेटा पोते थे मर गए हम क्या करें तो वो ये रो क्या करो क्या सेवा करने के लिए रहे तो बड़ी अच्छी बात है मैंने जाए तो सेवा, जीवे तो सेवा, अर्ध से बड़ी सेवा करो। तो करने की शक्ति और पदार्थ ये सब दूसरों की सेवा के लिए मिले हैं। क्योंकि साथ रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं पक्की बात है, तो फिर सेवा का लाभ ले लो। क्यों छूटने से तो रोना पड़ेगा, छूटने से तो मौत होगी है, छोड़ने से मौज हो जाएगी। मौत में और मौज में फर्क ही फर्क है। इसमें छोड़े तो मौज होगी, आनंद हो गया बस, और छूट जाए बचे जाए तो मौत हो जाएगी। मौत सबको दुख देने वाली होती है। तो केवल मूर्खता से दुख पार दे, छूटने वाला उनको छोड़ दिया, अपने मौज रही, आनंद रहे, ठीक बात है भाई। कैसी आनंद की बात है। तो संसार में रहने की ये विद्या है, तो करने की शक्ति है वो केवल सेवा में लगाना है। वस्तु है वो सेवा में लगाना है। अब जानने की शक्ति है वो क्या है कि मैं क्या हूँ, अपने जानो। आप हाड मांस नहीं है, आप स्थूल सूक्ष्म कार शरीर नहीं है, आप इनसे अलग है। जानना हो तो अपने आप को जानो। आपका स्वरूप क्या है इसको जानना है, संसार की सेवा करना है, और मानना क्या है ईश्वर को, परमात्मा है ऐसा मानना है। वो जान नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, वो कृपा कर देखने में आसते हैं। हमारी इंद्रियां परमात्मा को देख नहीं सकती, मगर परमात्मा तो हमारी इंद्रिया में आ सकते हैं। हम जहाँ देखे वैसे भी परमात्मा तो बन ही सकते हैं। हम इंद्रियों से अंतकरण से परमात्मा को पकड़ नहीं सकते, मगर पकड़ परमात्मा हमारी इंद्रियों में आ सकते हैं, देखने में आ सकते, सुनने में आ सकते। तो मानना परमात्मा को, जानना अपने आप को, करना सेवा, तीन बात है। ये जीवात्मा बीच में है, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, बीच में ये जीवात्मा मनुष्य है। तो संसारी को सेवा करे, परमात्मा को माने और अपने आप को जाने, तीनों के लिए उपयोग हो जाएगा। आपका जीवन संसार के लिए भी उपयोग हो जाएगा, संसार के लिए भी बहुत लाभदायी सही हो जाएगा जब सेवा करोगे। और सेवा नहीं करोगे लोग सेवा तो दशा दुर्दशा होती होगी ही नहीं, सत्य दुर्दशा होगी। क्योंकि जो चाहे वो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा वो रहेगा नहीं, क्या नहीं रहेगा रोना पड़ेगा। तो अपने मानेगी नहीं है, जितनी सेवा करे भाई, जितना अपने उतनी सेवा कर दी, जयराम जी की आनंद हो गया। तो करने की सेवा है। और जानने का, जाने कैसे कि ये स्थूल शरीर मैं हूँ, क्या चमड़ा मैं हूँ, मांस मैं हूँ, नाड़ियों मैं हूँ, आंतें मैं हूँ, क्या हड्डी मैं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। ये तो मिलता है बिछड़ता है, ये शरीर बड़ा है माँ के पेट में और मरते जो छूट जाता है, ये मेरा कैसे है, ये तो मिला है। जैसे ये हाल मिला है अपने को सत्संग करने के लिए, कब्जा कैसे करेंगे हम, ऐसे शरीर पर कब्जा करेंगे, मेरा है शरीर को जो मेरा मानते हैं, ये गलती होती है। आपका शरीर है तो आप शरीर को बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की शौक है आपके मन में, क्यों बीमार होने दो, तो आपके हाथ में नहीं है, तो फिर मेरा है, हाथ में है ही नहीं, बस तो चलता ही नहीं, और कहते मेरा है बस, आपका चले नहीं, मेरा कैसा हुआ, मेरा को तो बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, और कम से कम मरने दो मत इसको, क्यों हम तो रखेंगे लोग, रख लोगे। तो आपका कब्जा कर लिया और आपका है नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, शब्द जो आप कर रहा है इसको बेईमानी कहते हैं। अपना नहीं उस पर कब्जा कर लिया, अपना मान लिया, तो बेईमानी है। तो बेईमानी साधक साधन करते हो, सत्संग करते हो, पारमार्थिक सुनना चाहते हो, तो कम से कम कम से कम कम से कम बेईमानी से बचो। अरे बेईमानी भी नहीं छोड़ दो, क्या छोड़ोगे आप, क्या कहोगे तो? तो ईमानदारी बात है भाई, मिला हुआ है इसका सदुपयोग करो। आप आ गए तो आपको बातें सुनाओ, तो मेरे कृपा हुई मेरे पर, आपने सुन लिया और हमने आपको सुना दिया कि आपकी कृपा है, नहीं सुनो तो हम क्या करें, हमारा बस चलता है, क्या दीवार को सुनाएंगे। आपकी कृपा से बातें पैदा होती है, तो वो आपकी कृपा से हुआ है ना, आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप सुनते हो, तो मेरे को कहने का मौका मिलता है, नहीं तो कुछ सुनाएंगे। लोग समझ ले हम सुनाने वाले बड़े हैं, और बड़े तो सुनने वाले होते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, वो समझ कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता, श्रोता पहले नंबर में, श्रोते का नंबर एक है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता के बिना सुनाने वाला किसको सुनावे, और सुनना चाहे एक जगह दो जगह तीन जगह कहीं जगह सुन लेगा। सुनने वाला स्वतंत्र है, सुनाने वाला परतंत्र है। किसको नहीं सुन क्या क्यों सुना है, हम नहीं सुना है तो और जगह से और तीसरी जगह चौथी जगह कहीं सुन लेंगे। आप तो स्वतंत्र हो, हमारे परतंत्रता है। मन में बात आता है हम बड़े हो गए। अरे बड़े कैसे हो गए भाई, परतंत्रता है ये तो। ऐसे जो बड़े होते हैं वो पराधीन हो गए, पराधीन सुखने सुखना ही। इस बात से सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबकी सेवा करना, ये करने का खास काम है। इसमें विद्या है, ये संसार में रहने की सुंदर विद्या है, युक्ति है, ये तरीका है रहने का। आनंद से रहोगे, जीव तो ही मौज, मर तो ही मौज। कदे से ही मर गया, हम तो पहले जानते हैं मरना तो है ही। बूढ़ी बूढ़ी माताओं की बातें सुनी है, लड़का मर गए जवान जवान, तो माताजी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं जाना था कि हमारे जीते जीते लड़का मर जाएंगे, ऐसा दुख होता है। तो मरने वाला तो भक्त पर मर गया, तुमने नहीं जाना ऐसा दुख होता है। अब जान लो, अब समझ लो मरने वाले हैं। बूढ़ी माताएं कहती है कि महाराज गली माटी के थे, माटी गल गई, गली वाले तो सब ही कोई पक्की माटी फोला दी, कौन सा शरीर है ये, वो एक माटी की गल वाले सब मुझसे वाले। इस बार से जीते दिन सेवा करो, नहीं तो जयराम जी की मेला बिखर गया। अपने चल दो सेवा करने, किसी करने को मेला है नहीं यहाँ पर, ऐसे मेला हो गया सेवा कर दो, और अगले बिखर गए जाएंगे चलेगा, ठीक बात है। अपने क्या करें भाई, सीधी सीधी बात है। तो सेवा करने के लिए ही हम हैं, करने का उपयोग केवल सेवा करने में है। पदार्थ और क्रिया दोनों ही अनित्य है, साथ नहीं रहेगी, केवल दूसरों को सुख पहुंचाओ तो सुख पहुंचाने त्याग होगा। क्रिया भी दूसरों के लिए किया तो क्रिया का त्याग होगा, वस्तु की दूसरों के लिए किया तो त्याग होगा। त्याग नित्य है, अनित्य है, त्याग नित्य है। नित्य तत्व होता परमात्मा है, त्यागा शांति नाम तो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी शुभम बात है, गृहस्थ में रहते हुए बड़ी सेवा कर सकते हैं। गृहस्थ में समुदाय है तो सेवा करने के लिए रहना है, साधु हो तो सेवा करने के लिए जाना है, कहीं रहना है तो सेवा करने के लिए जाना है। कितनी बढ़िया, कितनी सुगम, कितनी दामी, कितनी श्रेष्ठ बात है। तो इस वास्ते ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मामेव सगुण की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीर कलम साधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र में हित के में रत रहते हैं, निर्गुण का ज्ञान हो जाता है, सगुण का ज्ञान हो जाता है, और अपने स्वार्थ में रहते हैं तो बंधन हो जाता है। जीवे तो बंधन, मरे तो बंधन, भूत होगा, प्रसाद होगा, कहीं ऐसा प्रेत जो नहीं होगी तो भूत प्रेत हो जाएंगे, माया में रह जाए, वासना रह जाएगी तो भूत प्रेत बनेगा। एक साधु थे, मैंने एक बात सुनी, एक संत थे बड़े त्यागी, बड़े विरक्त, कुछ पास में नहीं रखते, केवल भिक्षा करके अपना काम चलाते थे। तो एक सज्जन सेवा करने में लग गया, वो महाराज की चीज वस्तु जल अन्न वस्त्र देता और सेवा कर देता। उसे जरूरी काम पड़ा, जैसे मद्रास आदि के जाना काम पड़ा, तो महाराज कहा महाराज मेरे बहुत जरूरी काम है, कौटुंबिक काम है, इसमें जाना पड़ेगा, कभी जाओ। तो महाराज आपकी सेवा कैसे बढ़ेगी, क्या सेवा तो भैया किसी बढ़ जाए, हम साधु एक आदमी के लिए भरोसे हुए हैं क्या, जैसे सेवा बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। उसके नहीं महाराज, आपके से ये 20 रुपया मैं यहाँ गाड़ देता हूँ, जो कोई काम पड़े किसी को करा दो, उसके हमारी जरूरत नहीं। कहीं नहीं महाराज, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, 20 रुपया उधार दिया, चला गया। पीछे से बाबा जी बीमार हो गए, मर गए। अब मरने पर हो गए भूत, प्रेत रात खट खट खट खड़ा हो बोले। अब बाबा जी घूमे, लोगों ने कह रहे बाबा जी मर गए तो भूत हो गए। उसे रात्रि में जा देखो ठीक खड़ा हो बोल रही फूल रही है। महाराज को प्रार्थना करी, महाराज क्या है? तो कहा भैया ये 20 रुपयों में मन रह गया, इस वजह से प्रेत बढ़ गया। मैं ये ले जा तेरा यहाँ से, जो मेरे छुटकारा हो जाए। ये दशा है महाराज जी, तो अब मन मह जाएगा तो प्रेत बढ़ना ही पड़ेगा। यदि तो प्रेत बढ़ने क्यों पड़ेगा बाबा जी को? वृंदावन में हंसदास जी महाराज थे, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, मैंने दर्शन किए हैं। बड़े शुद्ध अच्छे महात्मा पुरुष थे हंसदास जी महाराज, निम्बार संप्रदाय के संत थे। तो वहां निहसी 97 विक्रम संवत निवासी में चातुर्मास में श्रावण भरे में वृंदावन था। तो उनकी बात एक सुनी, वो कहते थे कि यहाँ रास्ते पर बैठा हुआ एक मांगने वाला था साधु भिखारी। तो मांगते मांगते पैसे इकट्ठे किए, पैसे से रुपये बनाए, रुपये से मोर बना ली। मांगते मांगते ही खर्चा गया, रोटी दूसरा दे, कपड़ा दूसरा दे, मकान दूसरे में रह गया, खर्चा कुछ था नहीं। आते आते बढ़ गए, मोर हो गई, बीमार हो गए। हंसदास जी महाराज कही हुई बात है, ये बड़े प्रसिद्ध संत थे। वो कहते हमारे देखी हुई बात है। तो वो क्या किया बीमार, क्या लोगे? तो भगत था, उसे कहा कि तुम मेरे को हलवा ला दो, शीरा बढ़ा करके हलवा ले आओ, नरम नरम ज्यादा दिया दे दिया। वो मारे लपेट लपेट गिट गए, खा गए कि मारे पीछे रह जाएगी तो कौन लेगा, कहाँ से बढ़ेगी, मर गए। मरने के बाद और दाह क्रिया करी, वैष्णव साधु दाह क्रिया करते, दाह क्रिया कर दी। तो दाह करने दूसरे दिन जाते हैं फूल लाने के लिए, तो सोना चपकता है, ये सोना कहाँ से आया? ये नंगा करके स्नान करा दिया था, पास में कुछ था नहीं, आया कहाँ से? तो कह रहे हलवा मांगा था, वो बाबा गिट गए, पता लगा इसे। तो अब क्या करे? ठाकुर जी को भोग लगा दो, वो साधु की पंक्ति कर दो, साधु को दे दो। तो उसे पैसे बनाकर, पैसे से हलवा पूरी साग बना दिया, रसोई बना करके ठाकुर जी बोले, संतों को निमंत्रण दे दिया। संत आए जो बैठे महाराज, जो मुर्दे की गंध है, मुर्दे के जलने की गंध आवे, वो सीरे में पूरी में साग में दुर्गंधी आवे मुर्दे की, तो कोई भी खा नहीं सकया कि भगवान भूख नहीं लगा भाई। वो वासना रह गई तो मरने के बाद पैसों से वस्तु खरीदी, उसमें दुर्गंध आवे। ये वासना बड़ी विचित्र है। वासना यश यत्र सतर्क स्वप्न सुपस्यति, स्वप्न मत मरने गए वासना तो निर्णय, वासना तो सही है, जहाँ रह जाएगी वासना वो आपको आना पड़ेगा। इस बार संसार की सेवा करो, सेवा चाहो मत, चाहने से होती है। हम सेवा भी चाह रहे हैं, हम श्रद्धा करें दे, हमारा श्रोता है हमारा, तो फंस जाओगे बाबा। अपने तो सेवा कर दो, म्यूनिसपालिटी की सेवा कर दी, जैसे मेला में सेवा कर दी, सेवा कर दी, अब क्यों याद आएगा? बीमार हो जाए तो सेवा कर देते हैं, खूब दवाई पानी कर देते, मर जाते जा देते हैं, रोए कौन उसे, रोए तो अपना हो तो रोए। तो सेवा करने के लिए ही संसार में रहना है, ये रहने की बहुत बढ़िया विद्या है। तो करने की शक्ति सेवा में लगाओ, सबको सुख पहुंचाने में लगाओ, हित करने में लगाओ। घर से शुरू कर दो, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई, ये खास कुटुंबी है, माँ बाप है, भाई भौजाई भतीजा है, ये खास कुटुंबी है। दूसरे उनकी भी सेवा करो, सबकी सेवा करो, कोई की दुखी हो दीर्घ दुखी सेवा करो। ये सेवा करने जो आदमी दुखी है, दीन है, अपाहिज है, अरक्षित है, अंगहीन है, ये क्या है? ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आपके लिए भगवान आए हैं, दरिद्र बन कर गए, और दरिद्र सेवा करो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। अरे आसक्ति राग मिटा, ज्ञान हुआ, क्या क्या और क्या हाँ खाऊ खाऊ ये है बंधन और देव देव ये मुक्ति जितना लड़ा देना ये जड़ता देना देना ये चेतनता चेतनता उनसे ज्ञान हो जाएगा। इस वास्ते संसार में रहने की विद्या है कि सेवा करो और भगवान को याद करो, प्रभु को देखते रहे उसको याद करो, अच्छी तरह स्मृति बात रहना केवल याद करने बात से कल्याण हो जाए, ऐसे स्मरण बात रहना जन्म संसार बंधन आदि मुझे याद करने से संसार से मुक्त हो जाती है और सेवा करने से मुक्त हो जाता है। तो भगवान को याद रखो संसार से भी सेवा करो। अब इसमें कोई शंका हो बोलो, इसमें कोई शंका रह गई हो इसमें शंका हुई बोलो, और नहीं और बात मत छेड़ना भी, खास इसमें कोई संदेह हो वो बात पूछो। आज तक ये था मेरी बात ठीक नहीं जचे उसमें शंका हो पूछो, कभी ऐसे कैसे करे तो नहीं होगा ये, खास बात वही और नहीं चलना और नहीं। हमारे पास शक्ति ना हो सेवा करने की को आपको लागू ही नहीं होता, इनकम टैक्स होता है, शक्ति नहीं तो सेवा लागू होती नहीं, आपके ऊपर जिम्मेवारी आप कर सकते हो उतनी ही जिम्मेवारी है, अब करने की शक्ति नहीं तो कैसे होगा, आपको कोई लागू नहीं होगा। सेवा करना चाहे अब वो सेव्य है कि नहीं इसकी पहचान कैसे होती है, इसकी पहचान जरूरत नहीं, भूखा हो तो दे दो, प्यासा हो जल पिला दो, नंगा हो कपड़ा दे दो, निर्वाचित ना और सोना चांदी देना नहीं जरूरत नहीं, वो तो आपको पहचान उसको देना, बिना पहचान देने जरूरत नहीं। अन्न जल वस्त्र औषध ये आवश्यक तो पात्र होता है, आवश्यकता वाला ही पात्र होता है, किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी संप्रदाय का किसी क्यों ना, भूख लगी तो अन्न खा लो भैया पड़ा बनाया, जल पी लो वस्त्र ले लो, रोगी तो दवाई दे दो, चार चीज इसमें पहचाने की जरूरत नहीं। और बोलो करते हुए अहंकार पैदा हो जाता है उससे क्या? आप कम से कम कृपानाथ सेवा करना शुरू कर दो, अभिमान का फिर विचार करेंगे, ये तो काम शुरू कर दो तो डरते क्यों, अभिमान छूट जाएगा। सेवा करने के लिए सेवा करोगे तो अभिमान नहीं होगा, मेरी वस्तु है मैं सेवा करता हूँ तो अभिमान होता है, मैं पहले ही कह दिया नंग धड़ंग धर्म हो आप वह चीज थी नहीं, अभिमान तो अपनी चीज करे तब अभिमान होता है, हम दूसरे सेवा करें क्या अभिमान होता है हमारे को, आलू ने कह दिया अपनी चीज है ही नहीं उसे सेवा कर दी तो क्या अभिमान कैसे होगा, मुफ्त में अभिमान हो जाएगा, अपनी मान से होगा, अपने मिली हुए सेवा कर दे रही मुफ्त में कल्याण होती, ये बात मैं कही अभिमान कैसे होगा बताओ, मेरी समझ कर सेवा करो तो अभिमान होगा, तो पहले बेईमानी है उसे अभिमान कैसे होगा। सेवा करने वाला तो अपना उद्धार कर लेगा सेवा करके, पर जो सेवा ले रहा है उसकी क्या दशा होगी, वो तो आप चिंता मत करो, कृपानाथ अपना कल्याण करो उसको रहने दो, अपना कल्याण करो। दूसरी बात देखो ध्यान देकर सुन दो, आप दोगे तो वो उसको देना सीखोगे वो सीखेगा, आप दोगे नहीं कंजूसी वो कैसे देना सीखेगा, देने से ही देना सीखे, लेना नहीं वो देना सीखेगा, आप लेते ही लेते जाओ तो देना सीख जाएगा। अरे भाई देते हो तभी तो उसको सपना वही देगा, उसको देना सिखाना कैसे है, हमारे साधुओं में ऐसे साधु है क्यों गए बस्ती में, बस्ती चेताने के लिए गए थे, साधु तुम भिक्षा के क्यों गए कि वो शरणान जी गए भिक्षा क्यों आए बाबा कि तुम्हारे उदाहरण सिखाने के लिए आया हूँ, हमारे मिलने थे मेरे क्या मतलब तुम्हारे उदाहरण सिखाता हूँ, तो डैडे से देना सीखता है तो वो भी दादा की पता तभी होगी जब आप दोगे, आप तो कंजूसी करो और दूसरे को तुम दो दो मांगने वाले आते आज अमावस्या है आज दतिया से दो सो कोई आपके लगता है असर उसका? वो मांगने के लिए देता है, मांगता है, देने से देना आता है और को भी। आप काम में लाओ तभी होते है, पेशे आए जो बड़ा उपदेश दे के पतिव्रता बढ़ू, असर पड़ेगा उसका, असर उसी का पड़े जो देगा उसी बंद करो। आप अपना तो कल्याण कर लो अंदाजा। गुरु के बिना कल्याण तो त्याग से होता है, कोई गुरु से होता है, कोई चेले से होता। गुरु का कल्याण हो गया, जिन्होंने चेला बन गया उनका कल्याण हो गया, वैसे ही आपका होगा। सेवा करना तो सत्कर्म है। हाँ जी। अब उस सत्कर्म का कोई ना कोई पुण्य तो होगा। बिल्कुल, कैसे होगा निष्काम? अरे मूल में वस्तु अपनी मानी नहीं, कैसे पुण्य हो जाएगा? थोड़े होश में बोलो, होश में। मूल में अपनी मानी तब ना पुण्य होगा, अपनी है ही नहीं उसी वस्तु, पुण्य कैसे हो जाएगा? कैसे अभिमान हो जाएगा? अरे कैसे बंधन हो जाएगा? मेरी बात सुन लो पहले, तो पीछे बोलो। होश में बोलो, होश में। वो कहते हैं सकाम सेवा और निष्काम सेवा में क्या अंतर है? वो यही अंतर है, सकाम में फंसता है, निष्काम में मुक्त होता है, यही अंतर है। सकाम में फंसता है, एक गुणा दान सहस्त्र गुण पुण्य, एक रुपया खर्च करो हजार रुपये के साथ संबंध जुड़ेगा, निष्काम त्याग होगा, त्याग से शांति मिलती है, दान से थोड़ी गति मिलती है। सारा संसारी हमारा भाई बहन क्यों नहीं है? आप मानते नहीं हो? अरे मानते नहीं हो, मनु की संतानों से मानव कहलाते हैं, सब भाई बहन तो ही, मनु की संतान से मानव है, आप मानते नहीं? आज तो पति पत्नी नहीं मानते, भाई भाई आपने नहीं मानते, माँ बेटा आपने नहीं मानते, तो ये तो कलयुग का प्रभाव है। सदयुग में सब भाई है भाई, और सब भाई तो है अपना अंग्रेजों का धर्म, हमारे तो सब ईश्वर है, भाई भाई का नाता अंग्रेजों का है, ईसाई होगा, हमारे तो ये सब जगह ईश्वर रूप है, साक्षात परमात्मा है।